हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? नवा भाग, इसमें चौथा अंश अंक और अक्षर। मिस्र और रोमन दोनों प्रणालियों में चिन्हों को बार बार लिखना पड़ता था। उनमें हमेशा इस प्रकार की जोड़ियां आई आई आई या एक्स एक्स या टी टी टी टी टी टी दिखती थी। उन चिन्हों को गिनना पड़ता था और गिनने में लोग गलती कर सकते थे। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे कि किसी भी चिन्ह को एक से अधिक बार उपयोग नहीं करना पड़े? पर ऐसा होने से बहुत सारे चिन्हों का उपयोग करना होता। अगर हम आई आई को दो नहीं मानते हैं तो हमें उसे एक विशेष चिन्ह देना होगा। इसी तरह हमें तीन चार आदि के साथ भी करना होगा। यह कोई बहुत होशियारी प्रणाली नहीं लगती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे चिन्हों को रटना पड़ेगा। पर अगर हम केवल उन्हीं चिन्हों का उपयोग करें जो हम पहले से ही याद हैं तो 3400 वर्ष पहले फ्यूनिशियन नाम के लोग मेडिटेरियन समुद्र के पूर्वी तट पर लेबनान नाम के देश में रहते थे। उन्होंने एक नायाब वर्णमाला ईजाद की जिसमें प्रत्येक अक्षर की अलग आवाज़ थी। इन अक्षरों से अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। यह अक्षर चारों दिशाओं में फैले। यहूदियों और यूनानियों में भी उनका प्रसार हुआ। इन अक्षरों द्वारा अब लिखाई बहुत सरल हो गई। लिखाई सीखने वाले हर व्यक्ति को वर्णमाला के सभी अक्षरों को याद करना पड़ता था। विभिन्न भाषाओं में अक्षरों के नाम भी अलग अलग थे, इसलिए हर विशेष समूह के लोग अपनी भाषा के अक्षरों को याद करते थे। हिब्रू पढ़ने वाले यहूदी बच्चे इस प्रकार के अक्षरों को याद करते। एलिफ, बेत, गिमिल, दालेद, हे, वु आदि। यूनानी बच्चे इन अक्षरों को कंठस्थ करते। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिया एलन, एप्सा एलन, जेटा, आइटा आदि। अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे इन अक्षरों को याद करते। आई बी सी डी ई एफ जी आदि। अपनी वर्णमाला लोगों को इतनी अच्छी तरह याद होती है कि उसे लिखते समय उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हर एक अक्षर की वर्णमाला में एक निश्चित स्थिति होती है और हर एक का अलग चिन्ह होता है। क्या ना अक्षरों के चिन्हों को ही अंकों के चिन्ह जैसे उपयोग किया जाए? पहले अक्षर को पहले अंक, दूसरे अक्षर को दूसरे अंक और तीसरे अक्षर को तीसरे अंक जैसे उपयोग कर सकता था। इसलिए लोगों को एक भी नया चिन्ह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें सभी चिन्ह पहले ही कंठस्थ होते। हिब्रू और यूनानी अक्षर अंग्रेजी अक्षरों से बहुत भिन्न होते हैं, परंतु हमें इस बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी रुचि अंकों को लिखने की उस पद्धति में है जिसका यहूदी और यूनानी उपयोग करते थे। उस पद्धति के लिए हम अपनी वर्णमाला के अक्षरों का आसानी से उपयोग कर सकते थे। अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार, ई पाँच, एफ छः, जी सात, एच आठ, आई नौ, जे 10।